Oh, yeah, no. Na papa ba kwa be dugana. Ne pa ne yine di. Biza se be fo ye no ko yim papa wa no ni kete na. Awo zene yasa mun samuti. Ni pa na